Molt benvinguts i benvingudes. Aquesta és una nova edició del vostre espai. Esteu entrant ara mateix amb aquesta dimensió que es diu el Club del Country, amb l'especial que us portem a temps sempre a través de Ràdio Estel. Això es diu Country Ràdio Estel, amb Rafael Corbí. En el dia d'avui comencem en sessions de Bluegrass, amb un àlbum que va publicar temps enrere, el 2004, la Jenny Freaky, una de les artistes que amb els darrers programes, tant del Club del Country com d'aquest, estem repassant amb més fruïció. Please help me, I'm falling. Help me, I'm falling in love with you. És aquesta la cançó que escoltàvem a través del nostre espai, una cançó que recordàvem sempre d'aquella versió que en va realitzar en Han Locklin. De fet, la cançó original era del 1960, a càrrec de Don Robertson i Hal Blair. Jenny Freaky la versionava amb aquest àlbum en el qual li donava aquest tos de Bluegrass, per això l'àlbum es deia The Bluegrass Sessions, que va publicar el 2004, una de les artistes més extraordinàries que hi ha hagut. Va debutar l'any 1977, un artista de South Wheatley, d'Indiana, que va néixer l'any 1947. Va ser una de les artistes més populars dels anys 80, produint tota una sèrie de grans èxits i convertint-se ella mateixa en una vocalista molt versàtil, amb un toc molt especial per les balades. Va ser la vocalista femenina de la Country Music Association als anys 82 i 83, amb vendes superiors a 14 milions d'àlbums arreu del món. Escoltem cançons d'aquest disc, com per exemple la primera i únic senzill sense èxit a les llistes que em va sortir, el You Don't Know Me. Uncontrolled desire, you were always hanging just above the fire. Now and then you come close enough to just get warm, and you think that you win 'cause you never give in and you never been burned. Oh, but you're gonna learn that you don't know love till it's chilled to the bone, turn you inside out, left you all alone. You don't know love till you watched it die in bed. You have to try again. You don't know. Lightning keeps you warm. The innocence you've shown is something I would like to know. And I'm feeling that I'm finally crossing the line, but I won't be alone. Guess I've known all along that you don't know love till it's chilled you to the bone, turn you inside out, left you all alone. To die in bed, you have to try again. You don't know love, you don't know love till it's chilled you to the bone, turn you inside out, left you all alone. You don't know love till you watch to die in bed, you have to try again. You don't know love. No, you don't know love. Aquesta era la música que ens aportava la Jenny Freaky, com hem dit, amb aquesta cançó. Primer el Please Help Me, I'm Falling, aquest record del 2004, i el You Don't Know Me, l'únic senzill que em va sortir d'aquest disc. I després, escoltem, després no, ara mateix, ja l'heu sentit de fons un pèl, és el tema, aquest gran clàssic que ens aportava aquest Ring of Fire, que és una de les cançons també destacades de la discografia de la música americana, sobretot amb els darrers anys, des que Johnny Cash la va fer absolutament seva amb aquesta millorable versió que ell en va realitzar. Ring of Fire ha estat una cançó també molt versionada moltíssimes vegades, una cançó original de June Carter, primer interpretada per la seva germana Anita Carter i després versionada per Johnny Cash. Jenny Freaky ens porta el mateix també aquesta versió. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went high. And it burns, burns, burns with a ring of fire. Like ours meet, I feel for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went high. And it burns, burns, burns with a ring of fire. I went down. Així ens portaven aquestes versions. Tancarem el record immaculat d'aquest preciós disc de la Johnny Freaky amb una cançó que ens va portar molts anys enrere, Down to My Last Broken Heart, una cançó escrita per Chick Raines, enregistrada per la Jenny, realitzada originalment el novembre del 1980 com a primer senzill de l'àlbum I'll Need Someone to Hold Me When I Cry. Aquesta cançó va arribar al número 2 de les llistes del Billboard Country Singles and Tracks i després la va tornar a versionar concretament amb aquesta peça que escoltem ara amb un estil molt més bluegrass. Well, I've been down to my last guy, down to the last dance, down to the La música de la Jenny ens arribava a través d'aquestes quatre fantàstiques cançons que hem recordat des del 2004. I des del 2017 escoltarem una sèrie de duets que se'ns acosten. Duets que ens porten la bona música d'una sèrie de televisió, això sí que haig de confessar, que encara no n'he vist cap capítol. Nashville, aquest drama musical televisiu, unes sèries que van ser creades per al guanyador de premis de l'Acadèmia, Cali Cowery, i el productor R.J. Culler, amb Cowery, Andy Johnson, Steve Buchanan i Connie Britton, que a més doncs és la protagonista, la Connie Britton, sembla que és la Reina James, una gran estrella de la música country que comença a defallir amb l'estrellat. I també com a Hayden Panettiere, la qual és la Juliette Barnes, que comença a pujar fort en la seva carrera. Un gran número de protagonistes, d'intèrprets ja han anat passant, de protagonistes de la sèrie, però a més també cantants com Brad Paisley, Katy Couric, Kelly Clarkson, Conan O'Brien, Luke Bryan o Michelle Obama, entre d'altres. Bé, Michelle Obama no és una cantant de country, com podeu suposar-vos. Escoltem música que ens arriba des d'aquest àlbum de 2017, Nashville Duets, amb, per exemple, Sam Palladio i Claire Bowen, que ens canten aquest If I Didn't Know Better. Follow lover that's waiting, but baby, you're right here with me. You might as well be the devil, keeping me out the street. Well, you're the one with that apple, but baby, ara m'estava mirant una mica la llista de protagonistes o de gent que ha fet cameos dins aquesta sèrie i trobo doncs, noms especialíssims dins el món de la música country, com per exemple han estat Vince Gill, Pam Tillis també, de Van Perry, Brad Paisley com hem mencionat abans, Zach Brown, Carrie Underwood, Sarah Evans, Florida Georgia Line, Thomas Rhett i molts d'altres, fins i tot l'Elton John també participant. O sigui, és una sèrie que possiblement per molts amants de la música country valgui la pena escoltar i veure. Prometo que segurament ho hauré de fer. Com parlàvem, les protagonistes són dues. Són la Connie Britton i la Hayden Panettiere. Una interpretant la cantant que va de davallada i l'altra la figura emergent. En dues les escoltem amb aquest àlbum també amb un duet anomenat Wrong Song. If you want to hear me say I forgive you, 'cause tequila turned you into someone else. If you're looking for one more chance, a little stand by your man. You got the wrong song coming through your speakers. This one's about a liar and a cheater. Didn't know what he had till it was gone. You got the wrong girl, 'cause I got your number. Girl, 'cause I Una tercera i darrera cançó que escoltarem d'aquest disc que conté alguns dels protagonistes d'aquesta sèrie televisiva. Ja n'han sortit diversos al mercat. Aquest només n'és una altra de les cançons que n'interpreten aquest disc de la sèrie Nashville, que ens porta les cançons cantades a duo per diferents dels seus protagonistes. La tercera que hem triat és la que ens porten Charles Esten i Lennon & Maisie. La cançó es diu Believing. I don't remember how I got here when my rose-colored glasses disappeared. Sometimes my fingers, they can lose touch, start letting go of everything I love. When I get the feeling that my prayers have hit the ceiling, on those darker days when my faith has lost all meaning, you keep me believing. My fears are safe here, held in your. Fantàstiques aquestes cançons, més àlbums, més creacions, de fet, de discos, en tenim un munt per anar-vos oferint. De vegades, però, apareixen, i sobretot darrerament, en les quals les llistes americanes s'han dividit amb el US Hot Country i el US Country Airplay, cançons que no figuren com a senzill, que no han sortit com a senzill, i que sí, que han entrat en aquestes llistes a causa, doncs, o de les descàrregues digitals, o bé, en un altre cas, també de les emissores de ràdio. Sol ser, més aviat, per les descàrregues digitals. Del Farm Chore, Here's to the Farmer, publicat el setembre de 2016 per Capitol Nashville, el disc que ens portava en número 1, en Luke Bryan, no en va sortir cap senzill que nosaltres tinguem coneixement oficial, però sí que una de les cançons es va colar a la llista de les peces triomfadores a les llistes. Bé, triomfadores, un èxit menor, regular, un número 41. Això sí, sense haver estat senzill. Love Me in a Field, aquest és el títol de la cançó que ens porta ara mateix al Club del Country, en Luke Bryan. Don't need a hotel or a high rise. old boat with a fancy name. Don't need a backseat, don't need no rusty truck bed. We can leave that dust on that old porch swing. Let's get tangled in the tassels of some 10-foot cord. Tear our t-shirts in the cotton patch behind the barn. Get lost out in the rye grass. Lay a blanket in the beans. Tear up some turnip greens on some river bottom ground. Or find some muscadines up on a hill. Baby, love me in a field. Now we got that California King in the back of that Georgia double wide. And I'm about to bust out the seams when I get you to the countryside. What's that sound like to you? Cause it sounds dang good to me. Just hit me with a smile when you're ready to leave. Let's get tangled in the tassels of some 10-foot cord. Tear our t-shirts in the cotton patch behind the barn. Get lost out in the rye grass. Lay a blanket in the beans. Tear up some turnip greens on some river bottom ground. Or find some muscadines up on a hill. Baby, love me in a field. Find an old pasture where the cows ain't been for a while. Wanna see your blue eyes where the flowers grow wild. Little after midnight, morning dew on our skin. Promise you won't nobody, nobody know where we've been. Let's get tangled in the tassels of some 10-foot corn. Tear our t-shirts in the cotton patch behind the barn. Get lost out in the rye grass. Lay a blanket in the beans. Tear up some turnip greens on some river bottom ground. Or find some muscadines up on a hill. Baby, love me. Aquesta era la cançó, la música que ens portava aquest personatge destacadíssim dins el món de la bona música country actual, en Luke Bryan, amb una discografia extensa, formada per realment pocs àlbums, àlbums d'estudi, en té 5 des de va debutar el 2007, però després amb molts d'extended plays, pràcticament cada any, des de allunyà 2006 n'ha editat un, aquest Farm Tour Hills to the Farmer, fou el darrer, el passat setembre de 2016. De la música de Luke Bryan anirem enrere, sempre ens agrada barrejar i barrejar conceptes i estils musicals, i ho farem amb la bona música de Lester Flatt, en aquest cas, perquè m'encanten també els recopilatoris publicats per aquest segell discogràfic que s'anomena Beer Family Records, un segell de Hamburgen d'Alemanya, que sempre recull amb tota una sèrie de caixes musicals el bo i millor de la història de la música. Per tant, aquí va tocar amb 5 excel·lents volums de gairebé 20 cançons cada un, la música de Lester Flatt en Earl Scruggs, almenys amb el primer dels volums d'aquest àlbum anomenat Flat on Victor Plus More. Escoltem algun dels temes que en formaven part d'aquest recopilatori, com per exemple aquesta primera cançó d'un dels més grans artistes de sempre, Lester Flatt, al costat de Earl Scruggs, amb aquest I've Heard the Wind Blow Before. You think that you'll set the world on fire? I've heard the wind blow before. I've crawled lower, I've flown higher. I've heard the wind blow before. I've been farther through the dark days of life with nothing but the light of a candle. Then you've been around the teacup in your kitchen looking for the little glass handle. Now don't tell me about the times you had. I've heard the wind blow before. I've seen them good, I've seen them bad. I've heard the wind blow before. I've think you got the world figured out. I've heard the wind blow before, 'cause I've seen it all and I'm still in doubt. I've heard the wind blow before. I've been farther through the dark days of life with nothing but the light of a candle. And you've been around the teacup in your kitchen looking for the little glass handle. Now don't tell me about the times you had. I've heard the wind blow before. I've seen them good, I've seen them bad. I've heard the wind blow before. Aquest és un clàssic, I'm a Man of Constant Sorrow. Oh, I'm a man of constant sorrow. I've known trouble all my days. I'll say goodbye and leave tomorrow. And I won't be back this way. Oh, misery is nothing new to me. Memories will fade in time. Another day, some new tomorrow, just might ease my troubled mind. Oh, I'm the man of constant sorrow. I've known trouble all my days. I'll say goodbye and leave tomorrow. Back this way. I just can't be the man you made of me. Only you know how I've tried. I'll say goodbye and leave tomorrow. Maybe then you'll be satisfied. Oh, I'm the man of constant sorrow. I've known trouble all my days. I'll say goodbye and leave tomorrow. And I won't be back this way. Un repàs que hem efectuat. N'hi haurà moltes més. El que passa que mai trobem el temps, perquè en tenim, com hem dit abans, tanta música per triar i tants temes que a vegades ens sap en greu posar més d'una cançó, perquè ni així donem a l'abast. Cotton Fields, Lester Flatt i Els Cracks. Now when I was a little bitty baby, my mama would rock me in my cradle in them old cotton fields back home. Yeah, when I was a little bitty baby, my mama would rock me my cradle in them old cotton field back home. Oh, when them cotton bolls get rotten, you couldn't pick very much cotton in them old cotton field back home. Well, it was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton field back home. It may sound a little bit funny, but you didn't make very much money in them old cotton fields back home. Yeah, it may sound a little bit funny, but you didn't make too much money in them old cotton fields back home. Oh, when them cotton bolls get rotten, you couldn't pick very much cotton in them old cotton fields back home. Well, it was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton fields back home. I was home in Arkansas. People asked me what you come here for in them old cotton fields back home. Now when I was home in Arkansas, people asked me what you come here for in them old cotton fields back home. Oh, when them cotton bolls get riding, you couldn't pick very much cotton in them old cotton fields back home. Well, it was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton fields back home. Yes, in them old cotton fields back home. Aquesta interpretació d'aquest gran clàssic, aquest Cotton Fields, a càrrec del Lester Flatt i els Crooks. Els tornem a recordar de ben segur ben aviat. Un personatge que es mou dins aquest subsegment més actual, tot i que veu de les fonts de l'americana music, de la música més tradicional, de l'old time music, és concretament en Brandon Jenkins, el Red Dirt. Aquest moviment de música més aviat texana, d'allà va sortir Texas, Oklahoma, però que després s'ha escampat. Road to Freedom és el tema que escoltarem, que pertany al seu àlbum The Flag de 2016. No és un personatge nou ni molt menys en el món de la música. En Brandon Dean Jenkins va néixer el 1969 i és molt prolífic, cantant, compositor de Tulsa, Oklahoma, però que després es va traslladar a Nashville, Tennessee. És notable per formar part, com hem dit, d'aquest moviment, d'aquest gènere musical anomenat Red Dirt, dins el que és la música country, el Texas Country, més concretament. De fet, el seu primer àlbum el va editar l'any 1996, es deia Faded, a través de Red Dirt Legend, i amb ells ha tornat amb els seus àlbums, perquè ja en té fins a 15 o 16, si no recordo malament. Road to Freedom, Brandon Jenkins. Cut on this road to freedom, been paved in blood by the saints before. We come and leave this world alone and screaming, behold the glory that lay in stone. I ain't afraid of no cogs of evil. I can't be stopped by any sons of men. Stepping loud on this road to glory, like John walking in Jerusalem. There ain't no shortcut on this road to freedom, been paved in blood by the saints before. We come and leave this world alone and screaming, behold the glory that lay in stone. Well, I survived at the fall of Eden, crawled from the wreckage and Jericho. I know the sun and the bear of light is half of the story ain't never been told. There ain't no shortcut on this road to freedom, been paved in blood by the saints before. We come and leave this world alone and screaming, behold the glory that lay in stone. There ain't no shortcut on this road to freedom, been paved in blood by the saints before. We come and leave this world alone and screaming, behold the glory that lay in stone. Seguim amb Brandon Jenkins i aquest Shadow of a Broken Heart. This knocking on my door, another face that I don't want to ever see no more. Lord, I rue the day I came back to this town. A bucket full of crabs trying to pull me down. 'Cause I've been hanging with the devil on his level and I know his kind. I'm no stranger to the anger or the danger in another line. Well, I've been beaming, barely breathing, drinking while I'm grieving. I really messed it up this time. I'm shown out in the light, the only thing you'll find. The shadow of a broken heart and a worried mind. Caught up in the past and how it used to be. Another lesson learned, you know they never come for free. Lord, I rue the day I came back to this town. A bucket full of crabs trying to pull me down. Been hanging with the devil on his level and I know his kind. And I'm a stranger to the anger or the danger in another line. Well, I've been feeling, barely breathing, drinking while I'm grieving. I really messed it up this time. But shone out in the light, the only thing you'll find. Shadow of a broken heart and a worried mind. Lord, I rue the day I came back to this town. Full of crabs are trying to pull me down. 'Cause I've been hanging with the devil on his level and I know his kind. And I've been feeling, barely breathing while I'm dreaming of another line. Well, I've been scrambling for shelter, the random helter-skelter. I really messed it up this time. Shone out in the light, the only thing you'll find. The shadow of a broken heart and a worried mind. 'Cause I've been hanging with the devil on his level and I know his kind. I'm no stranger to the anger or the danger in another line. I've been feeling, barely breathing, drinking while I'm grieving. I really messed it up this time. And shone out in the light, the only thing you'll find. The shadow of a broken heart and a worried mind. The shadow of a broken heart and a worried mind. La música de Julia Hatfield ens ve a continuació després d'aquest duet. No confondre, perquè hi ha una cantant anomenada Juliana Hatfield, no és la mateixa. Julia Hatfield és una jove vocalista que està dins el panorama de la música country, d'aquesta no country que ens arriba. És una cantant amb el segell de Texas Music, música texana, excel·lent, jove, i que ens presentava el seu EP, un àlbum anomenat com ell, amb 5 cançons, del qual aquest en va ser un dels senzills, Like It's a Bad Thing. Estem parlant d'un àlbum publicat l'any 2015. I could feel the venom rolling off your tongue. Most times I choose to walk away, but you spit that poison on something I hold sacred, and I'm not afraid to get up in your face. temptation, but I'm an outlaw in disguise. It's me against the world. I drew it in the dirt, and I ain't afraid not to cross that line. So don't say good girl like it's a bad thing. I don't have to be easy to be interesting. You can call i jove artista que ens emporta les cançons triomfadores i alguna de les altres amb les llistes de música texana, unes llistes pròpies tant de música country com independents, com no de la música country, d'altres estils que tenen doncs una... un bon recull entre la premsa i també entre els crítics dels Estats Units. S'aprecien molt les llistes de música texana. En aquest cas, s'està establint amb una reputació molt forta dins aquest panorama, aquesta escena musical de la música texana d'aquest Roger, amb el seu senzill de debut, que va ser el Who I Wanted You To Be, i després amb altres cançons que ens han anat arribant, com per exemple aquest So Fresh, aquest So Fresc de la nova música americana, de la nova evolució del que ha tingut la música country tradicional. Us hem presentat Julia Hatfield des del 2015, això sí, amb aquestes cançons del seu EP de presentació que es deia com ella, Julia Hatfield, amb aquest Like It's a Bad Thing, i acomiadem el nostre programa, un programa avui que ens ha portat Bluegrass al començament, en Johnny Freak, i després les sèries televisives amb Nashville i les cançons d'aquest Nashville Duets, també un senzill de Luke Bryan, la música de Lester Flatt i Elks Cucks, l'American Music, el Red Dirt de Brandon Jenkins, i acabant també des de Texas. Concretament ho hem fet des de la localitat de Navasota, a Texas, d'on és aquesta artista que als 19 anys editava aquest àlbum. Hopeless Romantic és el tema amb el qual acaba el programa d'avui de la mateixa Julia Hatfield. Salutacions de Rafael Corbí. Per més informació, info@clubdelcountry.com. A reveure. From a chair in the back I watch as they dance, and everyone in this place who's found love. It feels like a knife right through my soul. I'm a hopeless romantic with no one to hold. On a cold city sidewalk, I watch as they pass, holding each other so close. I can't help but wonder, will I ever get a chance? This hopeless romantic with no one to hold. Shoulder. miles high. The promise forever, I told him no. I'm chained to my choice, and it won't let me go. This hopeless romantic with no one to hold.